Янка ўздыхнуў з палёгкаю, бо на хаду пад шорганне падэшаў, пад галасы і гаворку іншых можна паціху размаўляць, не звяртаючы на сябе ўвагі пабочных. «Байм Нісен, будьце здаровы», — растлумачыў хлопец і, заўважыўшы, як твар Гілеро праясніўся, у сваю чаргу запытаўся па-нямецку: «А як гэта па-французску? А восуэ?» — адказаў Гілеро. «А восуэ?» — паўтарыў Янка. Твар Гілеро засвяціўся ўсмешкаю: «Будьце здоровы!» — смеючыся, вымавіў ён па-беларуску: «Будьце здоровы! Будьце здоровы!» — паправіў Янка, выразна вымаўляючы кожную літару. «Будьце здоровы! Будьце здоровы!» — задаволена паўтараў на хаду Гілеро, практыкуючыся ў вымаўленні. «У нас яшчэ так звяртаецца кожны да калег і сяброў у застолле перад тым, як выпіць кілішак гарэлкі або віна», — сказаў хлопец. Француз трохі здзівіўся, але адчувалася, яму гэта падабаецца, ён толькі ўдакладніў: «А у нас у такіх выпадках кажуць «а вотр санте». «А вотр санте?» — перапытаўся Янка выразна, вымаўляючы кожны гук. «Будьце здоровы!» З усмешкаю сказаў Гілеро перад тым, як увайсці ў клець. «А вотр санте!» — адказаў хлопец на развітанне. Па дарозе з лагера ў шахту і назад з шахты ў лагер немцы шчыльна напакоўвалі палоннымі вуглярки, як бочкі селядцамі. Селядцам усё роўна, як укладваеце хутару. А людзям, якія стаяць упрытык адзін да аднаго, нельга паварушыцца або ўзняць апушчаныя рукі. У Янкавы грудзі балюча ўпіваюцца нейчыя дзве лапаткі, вастрыню якіх не прытупляе, не змякчае таўшчыня абодвух шынялёў. Хлопец ужо не адчувае сваіх здранцвелых ног і, мабыць, асунуўся б, каб ліб яго не падтрымлівалі з усіх бакоў здзервянелыя постаці суседзяў. Ось так насторч напакоўвалі ў вуглярку і сасновыя стойкі, вывозячы на чужыну. Пры кожным штуршку і ўздрыгванні яны да болю адчувалі адна ў аднае ўсе сучкі і выступы, падумаў ён, прыгадаўшы дзявочы ліст. Не ўкладвалі ж іх штабялямі на платформах, бо яны кароткія. Затое іх не ахоўвалі, не мелі лішнія марокі. Дрэва нікуды не ўцячэ само. Ці яно жывое расце ў лесе, ці спілаванае ляжыць бервяном, а людзей бачы, як пільна сцерагуць вартавыя, прымасціўшыся над вуглами вуглярак з карабінамі. Нібы груганы ў гнёздах нахохліліся, звесіўшы металічныя глюгі. Мабыць, спецыяльна дзеля іх небяспекі нас так памногу набіваюць вуглярку, каб мы былі нерухомыя і скаваныя з усіх бакоў. На адзіноце, лежачы на верхатуры, Янка ў потайкі некалькі разоў перачытаў дзявочы ліст. Чым болей перачытваў яго, тым болей адчуваў сябе перад ёю ніякавата за сваю сціслую і сухую пісульку. Усё-ткі яе ліст хоць і кароткі, але затое непасрэдны, шчыры. На гэты раз яму таксама хацелася напісаць ёй цяплей, сардэчней. Пад настрой не адкладваючы, ён адразу ж и написал отказ. «Добрый день, Надея. Дякую вам за шчырый сябровский лист. Вы, напэўно, не уявляете, как он расчулил и обрадовал меня. Хай себе гэта лист невольнику от полонянки. Але ж ён нібыта послан з радзімы на чужину, вестка з землячки. Мы обое студенты, коллеги заўсёды, разумеется, а тем более, что мы яшчэ и сябры по няшчасці. Кажуць, сапраўднага сябра толькі ў бядзе пазнаеш. Бяда напаткала наш народ, і нам з вамі таксама нялёгкая доля выпала. На радзіме мяне вучылі выхоўваць гордых, свабодалюбівых людзей, а на чужыне самога зрабілі нявольнікам, растоптвае чалавечую годнасць. Вы павінны былі дома сеяць і вырошчваць лясы, а няпрошаныя прышэльцы высякаюць іх. крыўдна, што і сярод нашых землякоў яны хаўруснікаў памагатых сабе знаходзяць. Ёсць такія ў нашым лагеры, камендант Грышка і паліцай Гаўрык. Нам сорамна прызнавацца, што яны землякі. Пра ваша Палесся я чуў і чытаў, кажуць, што гэта каларытны кут з маляўнічымі краявідамі, самабытнымі народнымі абрадамі і звычаямі. Шкада, што сваімі вачамі не пабачыў усяго гэтага, бо пабываць на Палессі не давялося. Думаю, што такая магчымасць яшчэ будзе. Само ваша імя надзея умацоўвае маё спадзяванне. Дзякую вам за спагаду і сяброўскую прыхільнасць. Як вы кажаце, будзем падтрымліваць адзін аднаго са шчырым прывітаннем. Янка. І трэба ж такому здарыцца ў жыцці, як яны падобны адна на адну, надзея і воля. Абедзве студэнткі, рослыя, з бялявымі абліччамі і русымі валасамі, калі б не гэтае падабенства, можа б і не прыкмеціў ён дзяўчыну у лямпавай, не звярнуў бы на яе ўвагі. А калі б ён не так паглядзеў на яе, дык можа б і яна зусім іначай да яго аднеслася. Невядома, які лёс напаткаў волю, ці жывая яна. А можа, яе вывезлі ў няволю на чужыну. Нават ніка супадзення ў іхніх родных мясцінах воля не паляшучка, але таксама з ляснога кутка. І Янку зноў уявіўся сасновы бор каля яе вёскі, праз які ён уцякаў на ўсход. Там упершыню ў жыцці пабачыў цэлыя дзялянкі падсочаных дрэў. Вышэй, чым у рост чалавека, на гонкіх соснах кара надрэзана стрэлкамі. Пад імі конусы бляшаных конавак, у якія сцякае духмяная жывіца. Здаецца, увесь свет прапахнуў ліпучаю смалою. Успамінаючы ўсё гэта, хлопец сноў дае па лагеры, самотным позіркам аглядаючы наваколле. Якая тут убогая прырода з гэтымі цёмна-шэрымі аднастайнымі малюнкамі! Толькі на хвіліну затрымаецца позірк на зярцы, што раскінулася метраў за 300 ад лагерных варот, ды на невялікай купцы чахлых хваін, трохі далей на пагорку. Але якое гэта зярцо, і якія гэта хваіны! Нізіна, ў якую сцякла і застаялася вада, і пакручастыя чорныя дрэвы, скалечаныя скупою прыродаю, нібы ў гэтым лагеры людзі, знявечаныя нелюдзямі. Гледзячы на купку куртатых дрэў, ён раптам успомніў чамусьці хвоі на пагорку сталічнага парку. У засені, лежачы ў высокай траве, ён употайкі перапісваў вершы Ясеніна. Сябар пад строгім сакрэтам даў яму на пару дзён зялёны томік. Янка ўпершыню ў жыцці чытаў гэтую паэзію, не чытаў, а смакуючы патрошкі цягнуў у слодыш дагэтуль невядомае свяжальнае пітво. Смакаваў і, удосталь не наталіўшы смагі, перапісываў верш за вершам. Ад нязручнасці зацякалі рукі і балелі грудзі, каб адпачыць, ён пераварочваўся на спіну і ўглядаўся ў раскрытыя, скасабочаныя парасоны непрыглядных хвой з цёмным веццем і крывымі вузлаватымі галінамі. Тады яны здаваліся яму вартымі жалю ў параўнанню з гонкімі баравымі соснамі, а цяпер уяўляюцца казачнымі пальмамі, якія ўздымаюцца на далёка недасяжнай выспе ў акіяне раз'юшанага полымя. Янка прыснодаўся па тэрыторыі лагера і вярнуўся ў барак. Калі наблізіўся да нараў, яшчэ не падымаючыся ўгару, пачуў, што Вадзім паціху спявае. Каб не перашкаджаць, асцярожна ўзабраўся на верхатуру і моўчкі лёг побач. Вадзім як быццам і не заўважыў яго па-ранейшаму спяваючы. Пару разоў да гэтага ён спрабаваў напяваць штосьці без слоў, цяпер спяваў прыгожым тэнарам, спяваў паціху. Ягоны голас пераліваўся своеасаблівым трымценнем і афарбоўваўся непаўторным гучаннем. Хлопцу міжвольна прыгадалася нечае выслоўе пра тое, што песня душа народа. Сапраўды, як гэта трапна сказана. Песня перадае душэўны стан і настрой чалавека, характарызуе абставіны, у якіх ён апынуўся, расказвае пра пэўныя падзеі. Усе гэта, якую спявае Вадзім, знаёмая, нерасчутая, гучыць зусім іначай, успрымаецца па-новаму. Раней ён ведаў, што у песні просіць птушку, каб яна паляцела на станіцу і расказала роднай пра тое, як сына вялі на расстрэл. А цяпер хвалююць радкі навекі умолклі весёлыя хлопцы, в жывых я стаўся адзін. Успрымаюцца гэтыя словы трагічна, а праспяваныя тужлівым матывам выклікаюць яшчэ самотнейшы настрой.